Radio 1. 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de PVV zijn ook de fracties van de BBB en NSC akkoord met het concept regeerakkoord. BBB-leider Van der Plas zei na afloop van de fractievergadering dat er nog wel wat punten zijn die ze willen bespreken, maar dat ze in principe instemmen. NSC-leider Omtzigt zei hetzelfde en benadrukte dat zijn fractie unaniem was. Alleen de VVD is nog steeds aan het vergaderen. Wilders hoopt dat alle partijen er vanavond uit zijn, maar VVD-leider Jesse Goes heeft al gezegd dat daar het overleg van haar fractie lang kan gaan duren. Ondertussen komt er steeds meer naar buiten over het concept regeerakkoord. Zo zou het onder meer gaan over de omstreden spreidingswet. De wet die bedoeld is om asielzoekers eerlijker te verdelen over het land zou ongedaan worden gemaakt. In het onderhandelaarsakkoord zou het ook staan dat de belasting op hotelovernachtingen weer omhoog gaat en dat het eigen risico in de zorg meer dan gehalveerd wordt. PVV, VVD, NSC en BBB zouden verder de maximumsnelheid op de snelwegen weer willen verhogen naar 130 km per uur. En er zou een bezuiniging zijn ingeboekt van 100 miljoen euro op de publieke omroep. Veel minder dan sommige partijen hadden gewild. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een scherp voorwerp. Het gebeurde in een kleine stad in het noorden van het land. Volgens de politie zijn 6 mensen gewond geraakt en met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De dader zou zijn slachtoffers willekeurig hebben uitgekozen. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. De verdachte had zich na de steekpartij in een gebouw verschanst, waar de Zwitserse politie hem na 2 uur kon arresteren. De man die vanmiddag de Slovaakse premier Fico neerschoot had een politiek motief. Dat zegt de Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken. Fico werd beschoten in een stadje in het midden van Slowakije en werd met een helikopter naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Hij zou al uren worden geopereerd. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou gaan om een man van 71 die waarschijnlijk alleen handelde. De mobiele eenheid ontruimt het universiteitsgebouw in Utrecht, waar sinds vanmiddag een pro-Palestijnse demonstratie bezig is. Een verslaggever van RTV Utrecht denkt dat er nog zo'n 10 betogers in het pand zijn. Binnen zouden ook veel barricades zijn opgebouwd. Zo is een zijdeur geblokkeerd met onder meer opgestapelde stoelen en prullenbakken. De politie had op verzoek van de universiteit een onderhandelaar naar binnen gestuurd, maar volgens RTV Utrecht weigerden de betogers het gebouw te verlaten of te onderhandelen. Daarom gaat de politie nu over tot ontruiming. Het weer. In het noorden is het droog. In de rest van het land trekken buien over. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het midden en zuiden opnieuw bewolking met regen. In het noorden droog en zonnig. En het wordt 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vegro. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Rob Trip. Benieuwd of ze op het partijkantoor van de PvdA de lidmaatschapskaart van Ronald Plasterk al hebben gevonden. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Ja, over een krap uurtje om 11:58 precies verloopt de deadline, hoorde u net ook. Eerst naar Wilma Borgman straks natuurlijk en dan wat staat ons te wachten. Nou, Roel Becker was jarenlang topambtenaar en weet hoe de hazen ook ambtelijk lopen in politiek Den Haag. De aanslag op de Slovaakse premier Fico. Hoe is het met hem en hoe is het met het land? En verder het wonderlijke verhaal van een spoorlijn die werd aangelegd door Britten, Duitsers en Fransen. Die er nog steeds ligt, die spoorlijn, en die heel veel vertelt over het Irak en Syrië van nu. Anna van Es schrijft er een mooi boek over. En deadline of niet, het akkoord verdient hoe dan ook een gedicht, vindt onze huisdichter en poëziekenner Ingmar Heitse. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Woensdag 15 mei. 15 mei. Eén deadline en dat is 15 mei. Nou, informateurs Van Zwol en Dijkgraaf zijn al een tijd duidelijk. 15 mei is die day. En vannacht is er dan eindelijk een doorbraak in de formatie. U ziet ons een beetje opgelucht naar buiten lopen. Het was ook een goede dag, denk ik. We hebben belangrijke knopen doorgehakt. Ja, na dit marathonoverleg was NSC-leider Omtzigt nog maar met één ding bezig. Waar is mijn bed? Ja, PVV-fractievoorzitter Wilders dacht zo'n beetje hetzelfde. En ik ga nu, als het mag, een paar uur slapen weer. Nou, vanochtend rond 9:00 stond hij alweer klaar voor de volgende gesprekken. Nou, ik heb 2 uur geslapen, dus de adrenaline gaat natuurlijk wel een beetje door je lichaam. Maar wat moesten ze dan nog bespreken? Er moeten wat kleine dingen nog puntjes op de i gezet worden, laat ik het zo zeggen. Kleine puntjes. Dat zag Pieter Omtzigt toch even anders. Zo, ik heb hier nog een velletje met een paar laatste wijzigingen. En Eddie heeft geloof ik nog een tweede velletje. En dus kwam er wederom een lang overleg en was het opnieuw wachten voor de journalisten. Zoals Albert Bos. Ik heb zelf de spanningsboog van een goudvis, dus dit is echt verschrikkelijk. Maar het hoort er wel bij. Aan het einde van de middag kwam BBB-leider Van der Plas naar buiten met een belangrijke mededeling. We hebben een onderhandelingsakkoord en dat is hartstikke mooi. Even een kleine correctie bij het woord onderhandelingsakkoord. We hebben een onderhandelaarsakkoord. En Omtzigt was er ook weer. Ik ben nog steeds best wel vermoeid na alles. Belangrijke vraag, wie wordt er nou de premier? Er is een premierskandidaat voorgesteld. En ik denk dat het een... Ik laat de woordvoering daar even over aan de heer Wilders. En dus naar Wilders. En over de minister-president hebben we gesproken. En komen we binnenkort nader bij u, terug. Nee, dat zijn allemaal procedures. En wat zegt het feit dat ze na die doorbraak toch weer zo lang hebben doorvergaderd? Dat zegt helemaal niks over. We komen er gewoon netjes uit. Dit hoort bij de politiek. Alle partijleiders gingen daarna terug naar de fracties voor overleg. Hoe lang duurt dat dan weer, meneer Soeboer van de NSC? Ja, dat gaan we zo meteen aan de lijve ondervinden voor de eerste keer in mijn leven. Dus daar durf ik u geen antwoord op te geven hoe lang dat gaat duren. Nou, voor de journalisten werd het opnieuw wachten, maar nu bij de fractie zelf. Ja, voor een dichte deur sta ik. Ja, ook hier een dichte deur. En er viel niks te melden, of toch? Inmiddels zijn hier bij de VVD de pizza's bezorgd. Ja, de zijdeur. Eerder hadden zij ook een korte pizzapauze. Er is al wat patat naar binnen gegaan. Ja, en opnieuw werd het laat. Nou, dat is volgens mij de story van deze kabinetsformatie. Dat elke fase net weer een uurtje langer duurt dan we denken. Ja, inmiddels zijn de fracties van NSC en PVV akkoord. En ook de BBB kwam met een bericht. De fractie is akkoord met het akkoord. Nou ja, akkoord. Maar het zou wel fijn zijn als er nog een paar dingetjes even worden meegenomen van ons. Oké, BBB wil nog een paar dingetjes. De VVD, daar zijn ze er nog niet uit. De kiezer wil daarom maar 2 dingen eigenlijk. En ontschieten heel snel. En geen geruzie. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Nou, u bent weer helemaal bij. We gaan zo nog verder. Goed, waar richten de kranten vanmorgen zich op? Christian Bonenbakker. Bouw geen nieuwe Finex-wijken. Dat staat in een kritisch rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat morgen verschijnt en dat het AD al kent. De meeste nieuwbouwwijken met rijtjeshuizen zijn veranderd in hoogopgeleide enclaves waar mensen moeilijk kunnen blijven wonen als ze gaan scheiden of ouder worden. Het zijn wel prettige woonwijken, maar ze zijn heel eenzijdig geworden, zegt een onderzoeker van het Planbureau. Er zijn 17 nieuwe grote locaties aangewezen onder de naam Novex. En die moeten volgens de onderzoekers echt diverser worden met meer sociale woningbouw en appartementen. De Telegraaf schrijft over een regeling waarmee je 10% van je pensioen ineens kunt opnemen. Die komt maar niet van de grond. De wet werd al in 2021 aangenomen, maar de invoering is al 6 keer uitgesteld. En de nieuwste streefdatum, 1 januari 2025, lijkt inmiddels ook al onhaalbaar. De krant laat meerdere teleurgestelde gepensioneerden aan het woord die een flink bedrag ineens goed hadden kunnen gebruiken. Voor een mooie reis bijvoorbeeld, of om schulden af te lossen. Ik heb zat pensioen, maar geen geld om mijn leningen af te lossen, zegt een van hen. Dat voelt krom. Bisons zorgen voor extra CO2-opname, is te lezen in Trouw. De krant beschrijft hoe de wilde dieren zijn teruggeplaatst in de natuur in Roemenië, waar ze al eeuwen waren verdwenen. Met hun begrazing en de verspreiding van zaden zorgen ze voor meer biodiversiteit. En dat is dus goed voor het klimaat. Uit berekeningen blijkt dat de natuur op die plek nu bijna 9 keer zoveel CO2 opneemt als in gebieden waar geen bisons leven. Een deskundige legt uit dat bisons dezelfde rol spelen als walvissen in de oceaan. Ze zijn cruciaal voor het hele systeem. In de Volkskrant een lofzang op het vrouwenvoetbal. Of eigenlijk vooral op de sfeer tijdens die wedstrijden, zonder homofobe spreekkoren. Het stuk is geschreven door verslaggever Geert van der Pol, die als kind al trouw supporter was van Heerenveen, het mannenelftal. Maar de spreekkoren die braken hem op. Of ze nou tegen Groningen, Vitesse of Feyenoord speelden, de tegenstanders waren altijd homo's. Jongens, dit gaat over mij, dacht Van der Pol dan. Maar hij durfde er niks over te zeggen. Tegenwoordig gaat hij alleen nog kijken bij het vrouwenvoetbal. Daar treft hij een mix van positiviteit, enthousiasme, ontspanning en mildheid. Spreekkoren zijn er nauwelijks. En als ze er zijn, gaan ze niet verder dan het is stil aan de overkant. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm stronger than the rest. Oh, down. I'm built by this life. Now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deep in the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. Compress your trying. Mel en Vintage. Mel en Vintage. Diamonds. Goed, nou ja, 3 kwartier. Dan verstrijkt zo'n beetje de deadline van de 2 informateurs... om hun eindverslag naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Ik hoor Wilma Borgman al snuiven in de naam. Ja, ik moest er een beetje om lachen. Want ja. Het woord deadline hebben wij geloof ik heel vaak gebruikt de afgelopen weken. Het is niet maar nu is het, komt hier aan. Ja. Ja, waar staan we nu, Wilma? Want we zijn hinkstapsprongend naar dit moment van de avond gekomen. Ja, zeker. En je hebt bij het begin van de uitzending verteld dat 3 van de 4 fracties die aan deze coalitie gaan meedoen hun handtekening onder het akkoord hebben gezet met nog hier en daar wat kleine puntjes, maar toch grosso modo waren ze het eens. En nu zitten we hier in Den Haag met z'n allen te kijken naar de deur van het Johan de Withuis in Den Haag, waarachter de VVD-fractie al uren en uren zit te vergaderen. Ze zijn iets na 5 uur begonnen en toen was al de mededeling van partijleider Dylan Jessicus: we zullen de tijd nemen vanavond. Nou, dat klopt. Zij zijn dus als enige fractie nog bezig, maar ik hoorde net van iemand die daar binnen zit mee te vergaderen dat ze op het punt staan om de vergadering af te ronden. Oké, dan hou je een schuin oog op. Praten wij inmiddels even verder. Want kun je daar nou van afleiden van hoe lang of hoe kort fracties erover praten, hoe erg ze het eens zijn met alles wat er tot nu toe is bereikt? Want ik begreep, bij de PVV ging het veel sneller. Ja, dat was misschien ook niet zo verwonderlijk, hè, want zij waren er inderdaad als eerste uit. Alsnog hadden ze er 2,5 uur voor nodig. Maar daarna kwam inderdaad Geert Wilders uitgebreid de pers te woord staan om te vertellen hoe het strosti is. Het heeft lang geduurd. Het leek soms te lukken. Soms leek het totaal niet te lukken. Het was bijna 6 maanden. En als je dan uiteindelijk tot een onderhandelaarsakkoord komt, nogmaals meer is het op dit moment nog niet, met uitzicht op een echt akkoord, ja, dan is dat wel een heel zelfvoldaan gevoel. Niet voor mijzelf, maar voor al die kiezers die op de PV hebben gestemd, ons met 37 zetels de grootste partij van Nederland hebben gemaakt. En nu gewoon in het landsbestuur terechtkomen, ja, met ministers en staatssecretarissen. En dat is iets om, daar kan je ook wat veranderen in het land, hè. Daar hebben we lang voor onderhandeld, hebben we compromissen voor moeten sluiten. Ik denk, u zult het later vandaag hopelijk zien, met een heel herkenbaar PVV-geluid erin. We hebben natuurlijk ook dingen in moeten leveren. Het is niet alleen maar feest, maar het heeft wel een groot PVV gehad. Dus ik ben er ontzettend trots op. En het is een mijlpaal, toch wel. Ik vind het een historische dag dat de PVV tot het landsbestuur toetreedt als grootste regeringspartij. Daar ben ik trots op. Daarvoor hebben ook heel veel mensen, bijna 2,5 miljoen mensen, op de PVV gestemd. En dat is gewoon ontzettend mooi, denk ik, voor al die mensen die heel blij zullen zijn dat we vandaag ook iets van Nederland, met Nederland kunnen gaan doen en Nederland kunnen gaan veranderen. Samen met 3 andere partijen zijn wij niet alleen. Nogmaals, we hebben er compromissen voor moeten sluiten, een akkoord moeten komen, dingen in moeten leveren, andere dingen ervoor teruggekregen. Zo werkt een democratie. En dat is gewoon geweldig om daar onderdeel van uit te maken. Ja, eindelijk is de PVV dan echt een regeringspartij, net als alle andere regeringspartijen. En dat was om 19:30. Wilders zei dat zijn fractie nog wel een paar puntjes heeft, maar vooral heel enthousiast is. En die puntjes hadden ze ook bij BBB, dat om 21:30 klaar was. Maar breekpunten hadden die fracties niet. Nou ja, dat had eigenlijk ook niemand verwacht. En ondertussen kijk ik met een half oog naar mijn telefoon. En daar zegt iemand die binnen zit mee te praten met de VVD dat over 15 minuten Dylan Jessicus even naar buiten komt om te vertellen, ongetwijfeld ook, dat haar fractie akkoord is. Oké, even naar buiten komt. Goed, houden we in de gaten. Hou jij in de gaten. Zeker. Ja, we hoorden Geert Wilders uitgebreid. Nou, waren ze bij NSC juist de club natuurlijk waar ze het meeste moeite hadden om met hem samen te werken. Hoe is dat daar gegaan? Ja, daar ging het uiteindelijk toch best wel snel. En misschien kwam dat ook doordat het akkoord voor de meeste Kamerleden van NSC geen verrassing meer was. Want die Kamerleden hebben de afgelopen weken uitgebreid mee kunnen praten, mee kunnen lezen ook, hun invloed kunnen uitoefenen. Ja, en als je ergens aan mee hebt gewerkt en daar dus mede verantwoordelijk voor bent, dan kun je moeilijk nog dwars gaan liggen als het er echt ligt. Dus inderdaad, tegen 21:15 kwam Omtzigt vermoeid, maar tevreden naar buiten. Het is een lang proces geweest. Ik ben blij met een akkoord op hoofdlijnen waarin wij belangrijke punten hebben op punten die belangrijk zijn voor ons. Bestaanszekerheid, dat we gaan werken aan lagere armoede voor kinderen. Groepen in de knel echt gaan helpen met nieuw soort procedures. Goed bestuur, dat het eindelijk dingen gaan doen als een constitutioneel hof, constitutionele toetsing, nieuwe kieswet, betere controles door de inspecties, betere klokkenluiderswet. Omdat die schandalen die we gehad hebben te maken hadden met te weinig macht en tegenmacht. Ik ben blij met een stevig pakket op migratie. Migratie die hoog is in Nederland. Op arbeidsmigratie, asielmigratie en op studiemigratie. En een mooi pakket om ervoor te zorgen dat er weer woningen komen. Want de woningcrisis raakt ontzettend veel mensen. En dat zal hard werken zijn de komende dagen. En ik ben trots op het team dat hier Sorry. Ik ben trots op... Ja, ik moet oppassen dat ik niet bij iemand uit handen sla, geloof ik, op dit moment. Ik ben ontzettend trots op het team van onze nieuwe partij, die nog geen 6 maanden oud is, dat we dit resultaat hebben kunnen boeken. Ja, dat zei Pieter Omtzigt vanavond na zijn fractievergadering. Vergezeld ook door een heleboel fractieleden van NSC die zich achter hem hadden opgesteld. En Omtzigt liet dus al best wat horen van wat er nou in dat akkoord staat. Als het over tenminste de punten gaat die NSC belangrijk vindt. Dat grondwettelijk hof, dat komt er dus echt. Een nieuwe kieswet komt er ook. En een klokkenluidersregeling. Nou ja, allemaal onderwerpen waar Omtzigt dus ook trots op was. Ja. Nou goed, in ieder geval allemaal dingen die hij wil. Hè? Want uiteindelijk of dat allemaal gaat lukken, moet natuurlijk Zeker. Ook nog maar blijken. Maar dat geldt voor dat hele akkoord. Ja, precies. De VVD, dat ze daar zoveel tijd nodig hebben, hè, om tot een goedkeuring te komen. Wat zegt dat eigenlijk? Ja, dat hadden we een paar maanden geleden toch moeilijk kunnen voorspellen. Dat het vooral de VVD-fractie is die zichtbaar letterlijk deze coalitie ingetrokken moet worden. En dat het bij NSC dus aanzienlijk soepeler gaat. Maar misschien is dat tegelijkertijd ook weer niet zo verwonderlijk als je weet hoe diep verdeeld de VVD is over samenwerken met de PVV, principieel, diep verdeeld in de partij en diep verdeeld ook in de fractie. En het ligt dus inhoudelijk heel moeilijk. Het ligt politiek ook moeilijk. Vooral voor Kamerleden als Christiane van der Wal en Erik van der Burg. Ja, dat is een goede samentrekking, is dat? Ja, en van der Burg, dan denk je natuurlijk meteen aan de spreidingswet. Ja, die staatssecretaris heeft ziel en zaligheid gegeven om die spreidingswet voor elkaar te krijgen. Dat was de enige manier namelijk om de opvang van asielzoekers goed te regelen, volgens hem. En daar heeft hij in de partij al maanden een hoogoplopend gevecht over. En wij horen nu dat die nieuwe coalitie die spreidingswet wil intrekken. Nou, dat moet voor Van den Burg een bittere pil zijn. En de vraag was vandaag, die rondzong rondom de VVD-fractie, gaat hij zijn zeteldarm inleveren of niet? En dat zou ook voor partijleider Dylan Jezikus een behoorlijk probleem kunnen opleveren, want Van den Burg is populair in de partij. Ik hoor uit het overleg daar dat hij nog aan boord is, maar dat maakt wel duidelijk hoe moeilijk het is voor de VVD. Zij wil me, en dan die deadline. Ja. Ja, ik gebruik dat woord ook dan maar de hele tijd, ook aan het begin van de uitzending. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Wat moet er nou eigenlijk klaar zijn om 1 minuut voor 12 staat. Ja, de voorzitter van de Tweede Kamer, dat is de opdrachtgever van de informateurs, die wil een eindverslag voor middernacht met daarin natuurlijk een antwoord op de vraag, hoe zit het met jullie opdracht, beste informateurs? En die opdracht is onderzoek of dat extra parlementaire programkabinet dat deze 4 partijen zouden maken, of dat er kan komen. Nou ja, in theorie zou je zeggen dat antwoord kan kort en bondig zijn. Ja, dat kan er komen. Maar Bosma refereert aan het gebruik dat er is, dat niet alleen het eindverslag met een kort antwoord naar de Kamer gaat, maar ook een concept regeerakkoord. Dat wil Bosma ook nu. Maar ja, dat is het wachten. Dat is dus op de VVD. Ja. Zeg, en dat extra parlementaire, hè? Gaat het nou zo anders worden dan we tot nu toe hebben gehad? Ja, daar ga ik de komende tijd heel goed op letten. Want tot nu toe is dat inderdaad de vraag. Een ingewikkelde kabinetsformatie, zoals we hebben gezien, nou, dat is vaker gebeurd. Sterker nog, als het gaat zoals het nu lijkt, is deze formatie de kortste sinds 2012. Er is maanden onderhandeld, fracties moeten er ja tegen zeggen. Dat is net als alle andere formaties. Een akkoord op hoofdlijnen zouden ze sluiten. Maar ja, als je hoort welke maatregelen in dat hoofdlijnenakkoord staan, dan, nou, valt het nog maar te bezien of dat echt hoofdlijnen zijn. 130 rijden, het eigen risico verlagen, BTW op hotelovernachtingen omhoog, om maar eens wat te noemen. Dat is best gedetailleerd, vind ik. De partijleiders blijven in de Kamer. Dat hebben we ook vaker gezien, bijvoorbeeld in Rutte 3. En dan moet je constateren dat het enige wat echt anders is, dat is het feit dat de premier niet de leider is van de grootste partij. En dat die misschien zelfs al helemaal op geen enkel stembiljet heeft gestaan. En dat hebben we toch niet eerder gezien. Nee. Zijn, nog even, als Jezikus zo naar buiten komt en ja zegt, hè, kan dan iedereen aan de slag? Of wat is er dan? Nou ja, dan moeten we toch nog wachten op de samenstelling van de ministersploeg. Want als dat akkoord er is, dan moet het naar de Kamer. Hè, de Kamer gaat daar dan een debat over houden. En in dat debat moet een formateur worden aangewezen. En voor dat debat hebben ze pas volgende week de agenda leeggemaakt. Dat gaat niet morgen gebeuren, waarschijnlijk pas woensdag. En die formateur die gaat dan ministers zoeken. En wat ik vandaag hoorde was dat er gemikt wordt op de presentatie van het kabinet. En dus ook de bordesscène halverwege juni. En een pikant detail, dat is nadat we allemaal naar de stembus konden voor de Europese verkiezingen. Ja, zeker. Zeg, en dat nog even natuurlijk de vraag. De premier? de premier. Ja, daar gebeurde iets raars mee vandaag. Want gisteren nog zei Wilders dat hij vandaag bekendgemaakt zou worden. En natuurlijk de naam van Ronald Plasterk, die zingt hardnekkig rond. Wordt niet bevestigd, maar wordt ook niet ontkend. Maar toen het moment daar was vanmiddag rond 4:30 dat Wilders het ook kon vertellen, dat ze eruit zijn, laten we zeggen dat witte rookmomentje, toen kon hij er ineens niks meer over zeggen. Toen zou hij er later op terugkomen. En even later was ook Pieter Omtzigt heel terughoudend. Speculatie, maar misschien heeft dat te maken met publicaties over de naam die genoemd wordt, Ronald Plasterk, want die zou heel veel geld hebben verdiend als wetenschapper met een patent voor kankertherapie. Had hij daar wel als enige recht op, is de vraag. Het AMC gaat dat onderzoeken en ja, dan speelt dat een rol. Dat moeten we toch nog even achterhouden. Maar misschien horen we dat dan dus morgen. Oké. Okay. Nou, en misschien horen we dus straks via jou Dylan Jesselgus. Ja. Dus hou je oog. Ik blijf op kijken naar de precies, deur. Kom terug, breek in en dan maken we ruimte voor je. Goed. Dank je voor nu. Gaan we naar Roel Becker. Ooit was hij secretaris-generaal, laat maar zeggen, de hoogste ambtenaar op heel wat ministeries, onder meer VWS, Binnenlandse Zaken. Goedenavond, meneer Becker. Goedenavond. Om met u te praten over ja, wat ons zo'n beetje mogelijk te wachten staat, nu dit allemaal toch op de wagen komt. Zee, om te beginnen even die premiersvraag, dat maar blijft hangen wie dat wordt. Wat vindt u daar eigenlijk van? Vindt u dat erg of niet? Nee, dat vind ik in deze fase niet erg. Ik denk dat het heel verstandig is dat je eerst probeert inhoudelijk een programma te maken of een akkoord te sluiten. En dat je daarna op zoek gaat naar premier en samenstelling van het kabinet. Ja. Ik vind het. Ja. Zij, die kwam altijd, waren wij toch gewend, uit de grootste partij, hè, de premier. Iemand die al enige status had. Ja, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat wordt nu toch anders. Hè? Wat kan dat betekenen voor de rol van de premier? Ja, dat heeft denk ik nogal wat gevolgen. Inderdaad is het zo, de praktijk, dat het, de grootste partij in de coalitie de premier levert. Het is meestal ook een geprononceerde politicus, vaak ook Kamerlid en lange ervaring in de politiek. Het model wat men nu kiest is dat er vier partijen zijn die ministers leveren en dat er een beetje onafhankelijke premier, voorzitter van die ministerraad komt. En dat is een nieuwe figuur. Ja. En in de Nederlandse verhoudingen, wat betekent dat eigenlijk? Want ja, wij zeggen al gauw, het is chefzag en de premier moet zich ermee bemoeien. Maar wat is het takenpakket eigenlijk van de premier? Ja, dat is heel bijzonder. Dat is buitengewoon klein. Ik ken eigenlijk geen land, geen OESO-land, om even die groep te nemen, waar de regeringsleider zo weinig formele bevoegdheden heeft als Nederland. In de meeste landen, en landen met een president gaan dan helemaal voorop, maar in de meeste landen heeft de regeringsleider een zware taak, zwaardere taak dan in Nederland. Maar in Nederland, nog in de grondwet, nog in de wet, zelfs niet in het reglement van orde van de ministerraad, staan veel taken en bevoegdheden van de minister-president. Nee, maar betekent dat dus dat we de afgelopen periodes premiers hebben gehad die echt van statuur waren? Mensen die zich dat niet lieten gebeuren, dat het zomaar een baantje was? Ja, dat klopt. Als premier in Nederland moet je erg inspannen, moet je erg goed zijn om je positie te kunnen waarmaken. Ja, ook wel wat in je mars hebben dus. Ja, zeker. En dat is natuurlijk nog sterker geworden door de grote internationale rol die een premier heeft. Eigenlijk sinds een jaar of 40, 50 vertegenwoordigt de premier ons in het buitenland bij bijvoorbeeld de Europese gemeenschap of bij de NAVO. En dat geeft hem heel veel extra verantwoordelijkheden en dus ook veel extra macht. Ja. En dat wordt nu natuurlijk best een complicatie. Omdat je eigenlijk aan de ene kant zoek je iemand die bijna het profiel heeft van een soort vergadervoorzitter. Die de overige ministers bij elkaar moet houden en de orde moet bewaken enzovoort enzovoorts. Maar aan de andere kant moet hij ook met de volledige kracht van de Nederlandse regering in het buitenland optreden. En dat doet hij als min of meer solist. Wel met veel instructies, maar... Vraagt wel heel veel van iemand, hè? Om dat allemaal te doen. Vraagt, het is een buitengewoon veel eisende en moeilijke baan. Ja. En dan de ministers. Hè? Ik heb daar vandaag eigenlijk weinig meer over gehoord. Maar in de week hiervoor hoorden we iedere keer 50-50. Die zou dat zo'n beetje worden. Politici en mensen van buiten de politiek. Wat vindt u daar eigenlijk van? Ja, ik vind dat een beetje een gekke formule. Maar de bedoeling is inderdaad om niet echt alleen maar puur politieke mensen in het kabinet te hebben. Het huidige kabinet heeft natuurlijk ook een aantal mensen van buiten. Dus zo ongewoon is dat niet. Nee, maar als het er behoorlijk veel worden, dat was tot nu toe, begreep ik toch, de inzet? Ja, nee, dus, wat je hoort is 50-50. De helft ingewijden, om het zo maar te zeggen. Maar ziet u daar een probleem? Of denkt u van, dat zal niet veel uitmaken? Ja, nou ja. Kijk, bij in dit soort gevallen heb je altijd voordelen en nadelen. Het voordeel van mensen van buiten is natuurlijk dat ze een frisse blik hebben en niet meteen in politieke termen gaan denken en allerlei politieke spelletjes gaan spelen. Het nadeel is dat het spel wel gespeeld wordt in Den Haag. En als je daar geen goed gevoel voor hebt en geen verstand van hebt, dan kun je toch lelijk uitkomen. Ja, het is een soort optelsom, hè, wat u net over de premier zei, over een aantal ministers die misschien politiek gezien dat nog helemaal in de vingers moeten krijgen. Hoopt u trouwens op een kleine ministersploeg? Want je kunt natuurlijk, je hebt ze in soort en mate, regeringen. Je kan een heleboel ministers aan laten rukken. Ja. Waar hoopt u op? Nou, hopen. Ik zou het heel verstandig vinden als men wat minder ministers heeft dan nu. We hebben nu 20 ministers, waarvan maar liefst 8 ministers zonder portefeuille. Ik zou daar toch wel wat minder. Hoe overzichtelijker het wordt, hoe beter het is, lijkt mij. Mm-hmm. Dus ik zou niet al te veel ministers zonder portefeuille aanstellen. Die compliceren de zaak eerder dan dat ze het oplossen. Ja. Dan kun je beter wat meer staatssecretarissen benoemen. We hebben een beetje gekke opzet op het ogenblik met 20 ministers en 9 staatssecretarissen. Dat zou u liever andersom zien? Eigenlijk liever andersom, ja. Kijk, we hebben nu, ik geloof, 12 ministeries. Dat is ook ongeveer het internationale gemiddelde. 12 ministers max, zo'n beetje. Ja, 12 en dan misschien nog 1 of 2 als het zo uitkomt. Maar met 12 moet het zeker kunnen. En dan kun je rustig wat meer staatssecretarissen. En wat hebben we dan, meneer Becker? Hebben we dan een extra parlementair kabinet, een programkabinet, of is het gewoon een meerderheidskabinet? Gewoon het laatste. Het is een parlementair kabinet. De term extra parlementair, die vind ik eigenlijk wat onhanteerbaar. Ik vond het heel slim van Kim Putters om de term programma-kabinet tevoorschijn te toveren. Maar elk kabinet heeft een programma. Dus dat was een slimmigheid eigenlijk. Dat was handig. Nee, het wordt gewoon normaal kabinet met een wat bijzondere samenstelling en een interessante voorzitter. Wie dat ook wordt. Goed. Meneer Becker, ik dank u wel. Voormalig secretaris-generaal en schrijver meld ik ook nog van het boek De Hoogste Ambtenaar. Dank u wel. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. skipping over the ocean like a stone. The northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Harry Nilsson, Everybody's Talking. En zolang ze in Den Haag nog praten, laten we ze even. Maar houd dat op, dan hoort u dat ook meteen. In de tussentijd. Ja, dat gruwelijke nieuws uit Slowakije. De premier daar, Robert Fico, die ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij eerder vandaag werd neergeschoten en zwaar gewond raakte. Aanslag gebeurde in Handlova, een plaats op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad Bratislava, waar het kabinet juist bijeen was. Want dat doen ze. Ze gaan het land in, blijkbaar. Benjamin Boshart is docent Nederlands aan de Universiteit van Bratislava en woont al bijna 20 jaar in Slowakije. Goedenavond. Goedenavond. Zullen we even over wat er gebeurd is? Want u weet misschien ook wel wat meer dan wat wij in hoofdlijnen tot nu toe gehoord hebben. Wat is er gebeurd? Ja, de Slovaakse premier Robert Fico werd dus deze namiddag neergeschoten. Hij kreeg 4 pistoolschoten, 1 in zijn linkerhand en enkel in zijn buik. Is dan direct naar het ziekenhuis gevoerd, dus voor een zware operatie. Volgens het standpunt van de regering heeft hij moeten vechten voor zijn leven, maar is momenteel wel volgens de laatste berichten buiten levensgevaar. Ondertussen zijn er natuurlijk reacties binnengekomen van politici, zowel in binnen- en buitenland. En die een beeld geven over ja, toch wel het gepolariseerde Slowakije. Ja, voordat ik u daar meer over vraag, eerst nog even, wij hoorden hier in ons nieuwsbulletin om 11 uur dat de daad politiek gemotiveerd zou zijn. Wat weten we inmiddels over degene die dat gedaan heeft? Ja, over de schutter zijn wel enkele details al bekend ondertussen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft wel al onderzocht dat het een 71-jarige verdachte was. De schutter zou banden hebben met een extreemrechtse organisatie die heet het Slovenski Branci, dus de verdedigers van Slowakije, een soort van militie. Het is waarschijnlijk een politiek gemotiveerde aanslag in die zin dat de schutter het niet eens was met de politiek van Robert Fico. Ja. Maar wat u zegt is dat de kogel dus door een rechtsgeoriënteerd iemand zou zijn afgeschoten. Ja, dat bericht wordt wel verspreid, ja. Ja. Oké, ik moet u even onderbreken, want wij gaan vanwege de politiek hier in Nederland naar Den Haag, Wilma. Want wij waren al de hele tijd in afwachting van dat bij de VVD iets te melden zou zijn. Ja, en dat is nu, want Dylan Jessekus komt naar buiten en die zegt nu tegen de verzamelde collega's: gaan ook met het veilig, stabiel en sterk houden van ons land. En er zijn inderdaad forse maatregelen om de asielstroom in te perken. En we verlichten ook de lasten als het gaat om de middeninkomens en ondernemers. We investeren fors in veiligheid, klimaat. En we hebben met elkaar over gesproken. Er staan ook delen inderdaad in het akkoord waar niet iedereen blij mee is. En we hebben een heel goed gesprek gehad. En ik ben blij dat iedereen unaniem akkoord is. Zoals? Waar waren ze niet blij mee? Nee, ik heb alleen textuele opmerkingen. Waar waren mensen niet blij mee? Nou, er zitten elementen waar we niet blij mee zijn. Er zijn elementen waar we erg blij mee zijn. Ja, en opgeteld en afgetrokken betekent het dat we onze verantwoordelijkheid gaan nemen om Nederland stabiel te houden, om Nederland sterk te houden, veilig te houden. Ja, en dat is wat we als VVD altijd doen. Wij wegen het totaal af en we kijken op welke manier we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar waar was die discussie over? Moet het aangepast worden wat betreft uw fractie? Nee, ik heb alleen textuele opmerkingen. Dus er zijn wel wat dingetjes, maar dat is gewoon de afspraken die niet helemaal of puntkomma's. Is het moeilijk om een fractie te overtuigen als je nog niks kan zeggen over een premier? Nou, we hebben gewoon een heel goed gesprek met elkaar gehad. En de afweging gaat van wat voor bewindspersonen, premier, maar tot en met hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen om dit land vooruit te brengen. En eindelijk aan de slag kunnen gaan met het oplossen van problemen. Dus dat was een goed gesprek. Dat terugdraaien van die spreidingswet, hoe viel dat? Het was een goed gesprek, zei Dylan Jesselkus, nadat haar fractie dus na toch een behoorlijk aantal uren vergaderd te hebben akkoord is gegaan met het onderhandelingsresultaat dat vanmiddag is bereikt. Dus daarmee is de laatste politieke horde genomen. Het onderhandelingsresultaat gaat vannacht nog naar de Tweede Kamer. Dat wordt vannacht nog aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Dus de deadline hebben ze niet helemaal gehaald, maar toch wel een beetje op. Ja, oké. Okay. Goed, Wilma. Nou, helemaal op de hoogte vanuit Den Haag, dankjewel. Gaan wij terug met een hele grote bocht naar Slowakije, want we waren aan het praten over die aanslag op premier Fico. En ik praat met Benjamin Bossaar, docent Nederlands in Bratislava. Die premier, hoe zou je die omschrijven? Hoe zou je hem kenschetsen? Nou, Robert Fico is eigenlijk al heel lang actief als politicus. Hij is eigenlijk oorspronkelijk een partijlid van de communistische partij en heeft eigenlijk zich daarna, eigenlijk na de val van de muur, ontpopt als een politicus van de sociaaldemocratie. Dus eigenlijk werd hij eigenlijk ook in de periode toen Slowakije aansluiting zocht met de Europese Unie en uiteindelijk in de Europese Unie kwam, had hij eerder een pro-Europees standpunt. Hij heeft zelfs op een punt gezegd van ja, wij willen dat eigenlijk Slowakije als bij de kern van de Europese Unie hoort. Slowakije is natuurlijk ook lid geworden van de NAVO later. En later heeft hij zich dan eigenlijk na de coronacrisis vooral ontpopt tot een ja, pro-Russisch politicus. Dus hij heeft eigenlijk wel een hele evolutie doorgemaakt in zijn politieke carrière. Dat mag je wel zeggen. Dat is toch een enorme omzwaai? Ja, toch wel. De coronacrisis heeft daar veel voor tussen gezeten. Toen, toen was hij eigenlijk een heel groot tegenstander van vaccins. Hij heeft zichzelf ook niet laten vaccineren. Hij is ook moeten aftreden na de moord op de journalist Jan Kuciak, een onderzoeksjournalist die bepaalde corruptieschandalen begon uit te spitten en ook onderzoek deed naar de banden tussen de coalitieregering, waarbij de partij van Fico toen aan de macht was, met onder de Italiaanse maffia en enkele schandalen omtrent landbouwsubsidies in Oost-Slowakije. Ja, er is heel veel geprotesteerd in de afgelopen periode tegen zijn beleid. Waar ging het dan om? Ging het dan ook over corruptie en zo? Ja, het ging eigenlijk vooral over corruptie in die zin dat de huidige coalitieregering, toen zij aan de macht kwamen, waren ze eigenlijk van plan om het instituut van de speciale aanklager af te schaffen. En die speciale aanklager heeft eigenlijk de competentie om in te grijpen bij bijzonder zware corruptieschandalen of financiële fraude. Dus ze wilden ook enkele verjaringstermijnen aanpassen voor vooral financiële misdrijven. En daar is toen heel wat volk voor op straat gekomen om die wet. Die wet werd natuurlijk in het parlement druk gediscussieerd, maar het volk kwam ook op straat om tegen die omstreden wetten te protesteren. Ja, nou begreep ik hier, want dat hoorden we hier ook in berichten, dat al heel snel eigenlijk vandaag de schuld bij de oppositie werd gelegd voor die aanslag. Maar u vertelde net, het is een aanslag gepleegd waarschijnlijk door iemand vanuit de rechtse hoek. Hoe rijmt u dat? Ja, dat is eigenlijk een beetje het vreemde aan de hele zaak, omdat inderdaad de politici die eigenlijk in de regeringscoalitie zijn, voeren eigenlijk een soort van ja, hard beleid tegenover de wat zij dan noemen de mainstream media. Zij boycotten ook vooral de media die kritisch zijn tegen hun beleid, maar die tegelijk wel degelijke onderzoeksjournalistiek en journalistiek voeren. En zij verschijnen ook bijvoorbeeld niet in de politieke debatten die door veel kijkers gevolgd worden. Ja. Oké. Benjamin Bossaert, dank voor deze toelichting op alles wat we wilden weten over wat er in Slowakije is gebeurd en de aanslag op de premier daar. Dank u wel. Ja, brengt ons bij iets heel anders. Het koloniale verleden, hoe werkt dat door in het Irak en Syrië van nu? Met die vraag stapte de vrouw die tegenover me zit nu. Anna van Es, Volkskrant-journalist en voormalig correspondent in het Midden-Oosten, op de Bagdad-Berlijn-Express. Ik wist niet eens dat die bestond. En ze legt in haar nieuwe boek 100 jaar geschiedenis langs honderden kilometers oud Europees spoor dat ligt in het Midden-Oosten. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent ingestapt in die trein. Want je kunt nu nog steeds voor een deel in die trein reizen. En hebt daarmee gereden door het voormalige IS-kalifaat. Is dat niet ontzettend gevaarlijk om dat te doen? Dat valt op zich mee. Er is dus in Irak heeft men het plan om de spoorlijn richting Europa te heropenen. En ze hebben dus een heel oud Europees spoor. En een hele moderne Chinese hoge snelheidstrein die in theorie 170 kilometer per uur kan. En in werkelijkheid rijdt die trein ongeveer soms 10 kilometer per uur. Dat is een boemeltje. En als je naar buiten kijkt op de meer bizarre momenten, dan zie je de groene lampjes. Zie je groene lampjes in de struiken. En dat blijkt dan van militairen die naast de trein meerennen om de trein te beveiligen. Ja, dus zo, zo gevaarlijk is het. Zo langzaam. Ja, maar zo gevaarlijk is het ook om op die trein te zitten. Er zit nog steeds wel een risico aan, ja. Ja. Ja. Want in jouw boek staat dat machinisten, ja, dat zijn halve helden eigenlijk. Dat zijn mensen op wie aanslagen worden gepleegd. Iraakse machinisten zijn absoluut halve helden. Ja, die hebben eigenlijk sinds de val van Saddam Hussein, de voormalige Iraakse alleenheerser, hebben die talloze aanslagen overleefd. En als je ernaar vraagt, dan blijken ze ook onder de verwondingen te zitten en vol trauma's. En het is ook nog altijd, zit er wel een gevaar in. Dus je praat er vrij losjes over, maar het lijkt mij vreselijk eng om zo te reizen. Er zitten wel risico's aan. Kijk wat er nu heel erg speelt. De pro-Iraanse milities in Irak, die zich dus ook tegen Israël richten, die hebben ook nog altijd oog voor een oude Europese spoorlijn. Ja. Want die willen natuurlijk geen spoorlijn naar Europa. Ja. Die hebben zoiets van, nou ja, als jullie in een spoorlijn investeren, ga dan maar eerst een spoorlijn naar Iran aanleggen. Dus die zijn actief rond die spoorlijn. En die doen daar sabotageacties, rommelen daar rond. En maken de boel onveilig. Zeg, een oude Europese spoorlijn. Ik denk dat dat de meeste mensen ook totaal nieuw in de oren klinkt. Dat daar ooit door Duitsers, die hebben dat idee gekregen, helemaal aan het begin van de vorige eeuw, om daar een spoorlijn neer te leggen. Daar zijn ze mee begonnen. Waar kwam dat idee vandaan? Waarom wilden ze dat? Het begon eigenlijk eind 19e eeuw. Moeten we even helemaal terug. Midden-Oosten zoals het er nu is, bestond niet. Het Ottomaanse Rijk wel stond op het punt om uit elkaar te gaan vallen. En eigenlijk alle Europese landen van betekenis wilden op dat moment een spoorlijn naar wat nu Irak is. Naar Bagdad. En Duitsland won uiteindelijk de vergunning om die spoorlijn te mogen aanleggen. Want dan heb je het over de Duitsers, over de Britten, over de Fransen. Klopt. Duitsers, Britten, Fransen zijn allemaal hoofdrolspelers in dit verhaal. Ja. Ja. Allemaal koloniale machten die allemaal een spoorlijn wilden. Daar. Ja, ja. Klopt. En de Duitsers allemaal die dezelfde spoorlijn. Ja, en de Duitsers lukte dat. De Duitsers begonnen, dan vinden de Duitsers olie bij Mosul in het huidige Irak. Dan denken de Britten, dit kunnen we niet laten gebeuren. En vanaf dat moment begint eigenlijk een strijd rondom die spoorlijn die zich in en voorbij de Eerste Wereldoorlog uitstrekt. Ja, als jij zegt olie, dat klinkt weer heel modern meteen. Dat je denkt, oké, Europese landen, andere landen. Is toch wel gevonden begin 1900. Ja. Zeg, en het gaat ook voor een heel groot gedeelte over archeologie. Klopt. Het gaat over archeologen die zich als soort spionnen daar nestelen. En daar ja inderdaad ook wel archeologisch werk natuurlijk doen. Maar, ook maar daar, niet alleen dan. Nee, ja. Daar neer worden gezet om de boel in de gaten te houden. Absoluut, ja. Ja, het is een en al archeologische opgraving rondom die spoorlijn. Duitsland begint met het idee van dan kunnen wij mooi oudheden met de trein overbrengen naar de Berlijnse musea. Gebeurt ook, hè? Gebeurt ook. Spoorlijn is ook zelfs omgelegd in het huidige Syrië. Maakt die spoorlijn een paar hele gekke bochten om zo dicht mogelijk langs Duitse archeologische opgravingen te lopen. Dan bedenken de Britten van nou, dat is een slim plan. Dat gaan wij ook doen. En wij openen geen opgravingen naast de spoorlijn. We hebben het dan zo over 1912. Maar op het spoortracé in aanbouw. Zodat de trein niet verder kan. Vervolgens komt Frankrijk. Frankrijk was een koloniale machthebber in Syrië in de jaren 20, 30, 40 van de vorige eeuw. En de Fransen hebben zoiets van, ja, er is niets mooiers dan oudheden overbrengen vanuit het Syrische zand naar de toonzalen van Europa. Dus die voeren ook weer treinen. Ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, nog een absurd feit. Vanuit Berlijn wordt aangezet tot een jihad tegen de Britten en de Nederlanders. Ja, dat is een krankzinnige plotwending. Mijn boek gaat ook heel erg over ongemakkelijke feiten die we het liefst onder het tapijt vegen. Ja, nou, zo kan je het noemen. Je kan ook allerlei krankzinnige dingen waarvan je denkt, van, het is toch ongelooflijk. Er is vanuit Berlijn in de Eerste Wereldoorlog was dus een kantoor dat zich exclusief bezighield met het aanzetten tot een jihad, een islamitische heilige oorlog onder moslims. En dat ging vrij ver. Dat ging echt tot op het niveau dat dat militairen uit Duitsland in de trein stapten naar het huidige Irak om daar de boel op te hitsen, aanslagen te plegen, propaganda te verspreiden. Ja. Zeg, en de gangmaker, begrijp ik daarvan, is die keizer die uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog verliest, over de grens bij ons komt, in Doorn zijn laatste dagen slijt. Dat is de man die dit heeft aangezengeld. Wilhelm II, exact, ja. Die was hier onder meer bij betrokken. Ja. Zeg, die treinlijn die wordt gebruikt door de Britten, door de Duitsers om dat gebied leeg te roven, mag je dat zeggen? Onder meer om invloed te verspreiden, om de olie op te halen. Ja, en is dat, zou je kunnen zeggen, ook een, als je dan verder leest in jouw boek, ook een soort geschiedenis die zich herhaalt? Wat jij beschrijft ook hoe in de tijd van Saddam Hussein, die vond die spoorlijn ook ontzettend belangrijk. De Fransen hebben hem daarbij geholpen ook. Saddam was een enorme treinenfreak. En is opgegroeid vlakbij een station aan deze spoorlijn. En die heeft dat gebruikt ook natuurlijk om allerlei militaire bewegingen mogelijk te maken. Ja. Nou, dat is ook een heel ingewikkeld verhaal. Ook weer een van de dingen waar we het liever niet over hebben. Europa en de VS hebben Saddam aan chemicaliën geholpen voor het maken van chemische wapens. En dat speelde zich ook weer af rondom die spoorlijn. Het is handig dat die spoorlijn daar in de jaren 80 en 90, ja. Zeg, wat vertelt die historische treinverbinding over de Arabische wereld van nu? Nou, een van de fascinerende dingen is, je zou verwachten, het is een heel oud spoor, het is een koloniaal spoor, het is een beetje klaar. Maar dat is dus niet zo. Die spoorlijn heeft nog altijd betekenis. En zowel pro-Iraanse milities als Turkije houden zich nog altijd bezig met die spoorlijn. De uitwerking daarvan is niet klaar. Ja, jij zei net, helemaal aan het begin, en over dat hele oude spoor rijdt een, hij kan niet hard rijden op dat spoor, maar een supersonische Chinese trein. Ja, en dat geeft dus is dat ook veelzeggend? Dat, het een Chinese dat is heel veelzeggend, want dat geeft dus ook weer allemaal spanningen. De Amerikanen vinden het dan weer niet zo leuk dat China actief is in Irak en daar ook allemaal plannen heeft voor infrastructuur. Dus er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Er zijn nog steeds allemaal mogelijkheden van buitenaf die zich met die spoorlijn bemoeien en die eigenlijk het zo proberen te manipuleren dat het is geschiedenis die zich blijft herhalen. Ja. Ja. Dat is wel heel tragisch eigenlijk, toch? Als je kijkt ontzettend naar het land zelf. Ja. Ja. Ja, en het is ook, want er zit natuurlijk ook een hele hoopvolle kant aan dat men in Irak probeert van nou, die spoorlijn die willen we heropenen. Ja. Ze hebben echt plannen voor een handelsverbinding naar Europa. Maar ja, de vraag is natuurlijk of dat gaat lukken. Ja, en gaan ze er wel over. Goed, Anna, dankjewel. De Bagdad-Berlijn-Express ligt vanaf morgen in de boekhandel. Dankjewel. Voor je komst hier. Het is 11:55. Zo is het. En wie schuift hier aan? Onze huisdichter Ingmar Heitse. Goedenavond, Ingmar. Goedenavond. Zo vlak voor de deadline van het regeerakkoord, dat er dus toch komt. Het is allemaal gelukt, hoorden we net ook van Wilma. Hè? Ben jij voor ons aan het dichten geslagen? Heb je hem nog vaak moeten aanpassen, je gedicht? Nee, dat dacht ik. Maar ik heb vanaf 4:30 panisch op de telefoon zitten kijken. Maar eigenlijk alles wat ik schreef klopt tot nu toe. Maar ik vind het wel een leuk idee dat het natuurlijk elke minuut kan het totaal achterhaald zijn. Ja, dus het is een soort, ja, het is bijna een anti-gedicht. Het is maar een paar minuten waar. Ja, journalistiek gedicht bijna. Hè? Ja. Ja. En heb je nog getwijfeld of je ook niet die twee informateurs, hè, die nu dus van het podium verdwijnen, of je die er niet in moest zetten, Van Zwol en Dijkgraaf? Ik dacht, ik hou het kort en ik gebruik zo min mogelijk naam. Oké, laat horen. Een historische dag. Het land is één beweging kort en vier partijen smal. De boerenvlag past prima bij de wereld op zijn kop. Ergens loopt een ijdeltuit vast warm voor stroomman Lappenpop. Dit kwam ervan terecht. Na 2 miljoen keer nee, met geen idee waartegen, zeg je ja en niemand weet waarop. Je kunt zo trouwen als het moet. Er kan van alles. 3 minuten zonder zuurstof, 3 etmaal zonder water, 3 weken zonder eten, minstens 150 dagen zonder kabinet. Er moet iets zijn gelukt vandaag. Maar wat? Ik vind hem prachtig, Ingmar. Hoe is het je te moede nu, na deze dag? Nou ja, eigenlijk weten we nog niks, maar het is een historische dag. Maar waarom dan? Dus we zitten nog in een soort limbo. Ja, het is me net zo te moede als de afgelopen 150, 160 dagen. Het is een, ja, maar het is natuurlijk vooral na de meest recente verkiezingen word je wakker in een heel ander Nederland. Of het was al zo en je had het niet gemerkt. Waarschijnlijk is het tweede waar. Ja, ik vind het. Ik word er niet erg vrolijk van, maar dat is natuurlijk ook wel logisch. Ja. Ik ben dichter, ik ben kunstenaar en ik schuif graag aan bij de NPO. Ja, het is niet echt. Dus dat zijn vrij staatsvijandige dingen binnenkort. Nee, jammer. We zijn al zover dat we zeggen, er wordt maar 100 miljoen op ons bezuinigd. Hè? Ja. Heb je dat gehoord? Dat heb ik nog meegekregen. Dus we hebben nog wel plaats voor je, ook de komende periode natuurlijk. Kijk, nou, dat is een pak verwaard. Het is één groot experiment, las ik ook op de site van de Volkskrant. Hè? Ja. In principe zou je ook natuurlijk kunnen zeggen, dat is ook een uitdaging. Ja, ik geloof niet dat ik onze staatsinrichting graag met een experiment wil vergelijken. Ik had liever een wat betere uitkomst. Ik dank je wel voor je gedicht. Ik wens u allemaal de nacht in. Nou, u weet waar u de nacht mee in kan. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging.